16นางบุญและนางบาปพระราดามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าพิศวงแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือนางสุปปวาสาโกลิยธิดานางมีครรภ์อยู่ถึง7ปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดครรภ์อยู่ตั้ง7วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตนอยู่ในระหว่างอันตรายเสมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นน้อยๆจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระมงคลบาทแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุปปวาสาโกลิยธิดามีครรภ์มา7ปีและปวดครรภ์อยู่7วันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้านางระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวสามีของนางได้เฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบตามคำของนางนั้นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงมีความสุขหาโรคไม่ได้เถิดทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลงบุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุปปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตรและมารดาปลอดภัยเกษมสำราญดีนางและสามีต่างชื่นชมโสมนัสในพระพุทธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีคุณหาประมาณไม่ได้วันต่อมานางสุปปวาสาให้สามีไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ณเคหะของนางพอดีเวลานั้นพระพุทธองค์ได้รับอาราธนาของอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุปถากของพระมหาโมกขลานะไว้เสียแล้วพระตถาคตจึงให้พระมหาโมกขลานะเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตรัสว่าดูก่อนโมกขลานะเธอพึงไปยังบ้านของอุบาสกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้าเขาจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเขาขัดข้องก็จะได้ไม่ต้องรับอาราธนาของนางสุปปวาสาพระอัครสาวกเบื้องซ้ายรับพุทธบัญชาเหนือเสียงกล้าวแล้วไปหาอุบาสกผู้นั้นแล้วบอกเขาตามพุทธบัญชาอุบาสกทราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าจะรับรองหรือเป็นประกันในเหตุสามอย่างข้าพเจ้าก็จะยินยอมแต่ถ้าพระคุณเจ้ารับรองไม่ได้ข้าพเจ้าก็ยินยอมไม่ได้ดูก่อนอุบาสกเหตุสามประการนั้นมีอะไรบ้างข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองได้ว่าโภคทรัพย์ของข้าพเจ้าจะไม่เสื่อมพินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้น

พื่อช่วยเหลือสัตว์อื่นและข้อมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระโพธิญาณดูก่อนพระราดาณกรุงสาวัตถีอีกเหมือนกันที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐอีกหลายเรื่องแต่ข้าพเจ้าขอนำมาเล่าสู่ท่านเพียงเรื่องเดียวก่อนคือเรื่องที่เกี่ยวกับนางจินจมานวิกาเรื่องเป็นดังนี้เมื่อพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชติณาการปานประหนึ่งพระอาทิตย์ทอแสงขับรัศมีแห่งหิ่งห้อยคือลัทธิอื่นๆให้ด้อยลงนั้นพวกเดรัจฉีนิครนทั้งหลายต่างก็เสื่อมจากลาภสักการะและความนับถือยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนักบวชเหล่านั้นจึงเที่ยวเดินประกาศตามทางสามแพร่งสี่แพร่งและตามถนนอันเป็นที่สัญจรต่างๆว่าท่านผู้มีในตาทั้งหลายพระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันให้ทานทำบุญแก่พระสมณะโคดมมีผลมากอย่างไรให้แก่พวกเราก็มีผลมากอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้พวกเราเถิดเมื่อนักบวชเหล่านั้นเที่ยวประกาศอยู่อย่างนี้ก็หาสามารถชักจูงคนให้เลื่อมใสตามต้องการไม่ซ้ำร้ายคนที่เคยเลื่อมใสและมีปัญญาพอสมควรก็เลิกเลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ถึงกับเกลียดชังเอาเลยทีเดียวเป็นอันว่าวิธีนี้ของพวกเดรัจฉีไม่ได้ผลพวกเดรัจฉีประชุมกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีขณะนั้นมีนักบวชความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสหายทั้งหลายอุบายนั้นมีมากหลายเมื่อไม่ได้ด้วยวิธีหนึ่งก็ควรใช้วิธีอื่นต่อไปเกิดเป็นคนไม่ควรจนปัญญาธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอาจจะมีประตูอื่นพอที่จะเปิดได้ลองผลักดูก่อนเถิดคือข้าพเจ้าระลึกถึงสานุสิทธิ์คนหนึ่งของพวกเราเธอเป็นสตรีที่งามมากประดุจเทพอักษรถ้าได้อาศัยนางช่วยเหลือแผนการของพวกเราคงสำเร็จหรือท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพูดจบนักบวชทุกคนเห็นด้วยพอดีในขณะที่พวกเขาประชุมลับกันอยู่นั้นนางจินจมานวิกาก็เข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนตามปกติอย่างที่ตัวเคยมานักบวชเหล่านั้นทำท่าเป็นไม่สนใจเธอและไม่ได้ไต่ถามอะไรนางจินจมานวิการู้สึกประหลาดใจจึงกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามาหาครั้งก่อนพระพุทธเจ้าเคยแสดงอาการยินดีและต้อนรับอย่างเต็มใจแต่คราวนี้เหตุใดพระคุณเจ้าจึงเมินเฉยเสมือนข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าและพึงรังเกียจโปรดแจ้งข้อผิดของข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเถิดถ้าข้าพเจ้ารู้ความผิดของตนแล้วจะแก้ตัวเสียใหม่น้องหญิงนักบวชคนหนึ่งกล่าวขึ้นเธอมัวไปเพลินเสียที่ใดจึงไม่ทราบความทุกข์ของพวกเราพวกเราถูกพระสมณะโคดมเบียดเบียนอยู่ทำให้ด้อยทั้งลาภสักการะและเกียรติคุณเธอช่างไม่เจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือข้าแต่พระคุณเจ้าโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อยามเดือดร้อนย่อมได้เห็นใจมิตรและบริวารบัดนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ข้าพเจ้าเป็นทั้งมิตรและบริวารฉันไหนจะเฉยอยู่ได้แต่ข้าพเจ้าเป็นหญิงจะทำอย่างไรเล่าจึงจะช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพระคุณเจ้าทั้งหลายได้จ จงบอกมาเถิดข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติเพื่อความสุขความปลอดโปร่งของพระคุณเจ้าเดียรถีเหล่านั้นพอใจในคำของนางปริภาชิกาจินจมานวิกายิ่งนะคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าดูก่อนน้องหญิงพวกเราจะไม่ลืมความดีของน้องหญิงในครั้งนี้เลยถ้างานใหญ่ครั้งนี้สำเร็จเธอย่อมมีความชอบอย่างสูงอันหนึ่งเธอบอกว่าเธอจะเป็นผู้หญิงจะช่วยพวกเราได้อย่างไรน้องหญิงก็เธอทราบมิใช่หรือว่าอะไรเล่าจะเป็นความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงสำหรับนักพรตยิ่งไปกว่าการคลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศเสมือนหนอนเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเนื้อจินจมานวิกาเอ่ยเธอจงอาศัยความเป็นหญิงของเธอนั่นแหละทำลายเกียรติยศอันรุ่งเรืองยิ่งของพระสมณะโคดมให้ทลายลงนางจินจมานวิกากล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองคงจะสำเร็จสมประสงค์แล้วนางก็ลากลับไปหลังจากนั้นสองสามวันชาวนครสาวัตถีผู้มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและไปฟังพระธรรมเทศนาทุกๆเย็นเมื่อกลับออกจากวัดเชตวันจะเห็นนางจินจมานวิกาปริภาชิกาเดินสวนทางเข้าไปในอารามเมื่อมีผู้ถามนางว่าจะไปไหนนางก็ตอบเพียงว่าธุระอะไรของพวกท่านที่จะต้องรู้และแล้วก็เดินหายเข้าไปในวัดเชตวันครั้นตอนเช้าเมื่อมหาชนเข้าสู่วัดเชตวันถวายยาคูและภัตตาหารแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์นางจินจมานวิกาจะเดินสวนออกมาจากวัดอีกเมื่อถูกถามว่านางมาจากไหนนางก็จะตอบอย่างเดียวกันว่าธุระอะไรเล่าของพวกท่านที่จะต้องรู้ว่าเรามาจากไหนและนอนที่ไหนนางจินจมานวิกาทำอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนและทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันครานี้เองด้วยอาการดังว่าจะปรงใจทำบุญเพราะเหลือเอื้อมเสียทีเมื่อมีผู้หนึ่งในมหาชนทักถามขึ้นอีกในหนนั้นนางจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทั้งเช้าและเย็นเคารพบูชาพระองค์อย่างสูงแม้พระราชาแห่งแคว้นโกศลผู้ทรงศักดิ์ก็เทิดทูนพระองค์อย่างหาที่เสมอเหมือนไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายและทั้งพระราชาก็หาทราบไม่ว่าคนอันเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระมหาสมณะโคดมนั้นคือใครนางพูดทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ยิ้มอย่างเยาะโลกก็ใครเล่าเป็นที่รักอย่างยิ่งของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านรู้หรือประชาชนซักถามสื่อไปอีกทำไมเราจะไม่รู้พระสมณะโคดมอภิรมชมชื่นด้วยผู้ใดทุกคืนผู้นั้นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระองค์ท่านเอ๋ยธรรมดาบุรุษที่จะว่างเว้นจากสตรีเพศสำหรับเชยชมนั้นจะทนอยู่ได้ฉะไหนอุปมาเหมือนกาสอนหรือจะว่างเว้นจากปลักคนที่รักกันย่อมไม่ว่างเว้นจากการเชยชมหรือเหมือนพญาหงย่อมอภิรมต่อสะโบกขรณีดาบทตาเปสินีย่อมไม่ว่างเว้นด้วยการเข้าฌานเป็นการกีฬาดูก่อนท่านผู้มีตาบอดมืดทั้งหลายก็พระสมณะโคดมนั้นออกจากพระราชวังอันโออาเคยแวดล้อมด้วยสตรีที่คอยแต่จะบำรุงบำเรอด้วยกามรส และบัดนี้พระองค์ได้ว่างเว้นจากสิ่งเช่นนั้นมาเป็นเวลานานเมื่อได้มาพบสตรีที่มีรูปทรงสะคราญตาและลำพาวพักพระองค์นะหรือจะทนได้พระองค์ย่อมจะถือโอกาสเชยชมให้สมกับที่ว่างเว้นมานานเสมือนมัจฉาชาติซึ่งกระวนกระวายเพราะขาดน้ำในฤดูแล้งเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากทิศตะวันตกก็ย่อมจะไหวตัวและเมื่อพระพิรุณหลั่งลงมาหาใหญ่หามรุ่งหามค่ำทำให้น้ำเจิ่งนองทุกบึงบางมัดฉาเหล่านั้นจะพึงชื่นชมถึงแก่โลดขนองสักเพียงใดดูก่อนท่านผู้มืดบอดข้อนี้ฉันใดพระมหาสมณะโคดมก็ฉันนั้นก็ท่านเลิศเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระมหาสมณะโคดมฝูงชนยังถามอยู่ข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าพระสมณะโคดมอภิรมชมชื่นกับผู้ใดทุกคืนผู้นั้นย่อมเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ก็ข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่พระองค์รับสั่งหาและอภิรมด้วยอย่าให้ต้องแจงอยู่อีกเลยท่านตรองเอาเองเถิดว่าเรื่องควรจะเป็นอย่างไรว่าแล้วนางก็เดินเลยไปเพื่อให้น้ำคำดุดยาพิษที่วางไว้ออกฤทธิ์ของมันไปตามลำพังไม่รอคำซักถามของฝูงชนอีกแล้วก็เป็นเช่นนั้นคำพูดของนางก่อความสงสัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตของพุทธบริษัทยังสุดที่จะห้ามได้ประกอบกับมีข้อประจักษ์อยู่ทั่วกันให้น่าเชื่อคือเมื่อประมาณ2 เดือนก่อนนี้นางได้เดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันทั้งเช้าและเย็นพวกดิรถีนิครนทั้งหลายเห็นได้ที่เช่นนั้นก็ช่วยกันกระพือข่าวให้ลุกลามเหมือนไฟซึ่งมีเชื้อดีและได้แรงลมแต่เหตุการณ์ในวัดเชตวันยังคงสงบเงียบภิกษุทั้งหลายยังคงบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายพระพุทธพจน์ตามปกติมีบางครั้งที่บิ๊กภิกษุบางรูปแสดงความจำนงจะแก้ข่าวนี้แต่พระพุทธองค์ได้ห้ามเสียสาวกผู้เชื่อมั่นในอนาคตตังสยานแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาตนจึงคงยินข่าวลือนี้ด้วยดวงใจสงบดูก่อนพระราดาข้าพเจ้าเองก็เดือดร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องนี้มิใช่น้อยแต่ก็ระงับลงได้ด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสปลอบว่าอานนท์อย่าเดือดร้อนไปเลยผู้ที่จับคูดปามนทนพระจันทร์ย่อมจะประสบความเดือดร้อนเองด้วยเหตุ2 อย่างคือมือของเขาย่อมสกปรกเปรอะเปื้อนและติดกลิ่นเหม็นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะโทมนัสมากขึ้นเมื่อคูดที่เขาปาขึ้นไปนั้นไม่สามารถทำให้มณฑลพระจันทร์แปดเปื้อนมัวหมองลงได้แต่กลับตกลงมาให้ศีรษะและอวัยวะต่างๆของผู้ปาสกปรกเปรอะเปื้อนเสียเองข้อนี้ฉันใดผู้ใดพยายามใส่ความตถาคตก็ฉันนั้นดูก่อนพระราดาในกรณีนี้พระบรมศาสดาเป็นเสมือนนายตำรวจใหญ่ผู้ฉลาดในการจับผู้ร้ายเมื่อเห็นและรู้ลาดเหล่าว่าผู้ร้ายจะเข้าปล้นบ้านก็หาได้จับในทันทีไม่คาดคะเนกำลังของผู้ร้ายแล้วเตรียมกำลังตำรวจไว้จับให้ได้คาหนังคาเขาให้ผู้ร้ายไม่มีทางดิ้นรนหรือแก้ตัวประการใดเลยอีก4 เดือนต่อมานางจินจมานทิกาได้นำเอาผ้าเก่าทบเป็นหลายชั้นใส่ไว้หน้าท้อง และค่อยๆเพิ่มขึ้นแสดงอาการว่ามีท้องแก่ขึ้นตามลำดับพอย่างเข้าเดือนที่8ที่9นางใช้ไม้คางโคทุบตามหลังมือหลังเท้าให้บวมขึ้นเพื่อให้สมกับอาการของผู้มีครรภ์แก่เต็มที่จวนจะคลอดเรื่องนี้เกลียวกราวที่สุดในเมืองสาวัตถีในปีนั้นยกเว้นพระอริยสาวกเสียแล้วมหาชนข้างนอกเชื่อสนิทว่านางตั้งครรภ์กับสมเด็จพระบรมศาสดาแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเฉยอยู่บังเอิญอริยสาวกมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้พุทธบริษัทในวัดเชตวันยังคงคับข้างทุกคนทุกแห่งโจทย์จันกันเกลียวกราวถึงเรื่องนี้ตามทางสามแพร่งสี่แพร่งในที่สาธารณสถานและสันถาคารที่ประชุมต่างๆมีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คนทั้งหลายได้แยกออกเป็นสองพวกพวกที่เชื่อว่าเป็นไปได้จริงก็ถอยศรัทธาในพระบรมศาสดาพวกที่ไม่เชื่อก็ช่วยแก้แทนให้พระพุทธองค์วันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกกลุ้มใจกระวนกระวายเพราะเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหากจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ก็คงจะนิ่งเฉยอย่างเคยข้าพเจ้าจึงเดินออกจากวัดเชตวนารามมุ่งไปทางทิศทักษิณณที่นั้นเป็นดงไม้สีเสียดอันร่มรื่นข้าพเจ้าต้องการอยู่ที่สงบเพื่อระงับใจที่ฟุ้งซ่านอันเนื่องด้วยความห่วงใยสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าสมเด็จพระบรมศาสดามิได้ทำกรรมอันน่าบัดสีนั้นแต่จะห้ามปากคนมิให้พูดได้อย่างไรในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งของพระองค์และบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าออกบิณฑบาตในเวลาเช้าจะมีพราหมณ์หนุ่มบางคนและนักบวชพาหินลัทธิเยาะเย้ยถากถางจะให้เจ็บอายแต่ข้าพเจ้าก็พยายามอดกลั้นไม่แสดงอาการโกรธเคืองตามพระดำรัสของสมเด็จพระบรมศาสดาท่านเอ่ยคนในโลกนี้ส่วนใหญ่พอใจแต่ในความวิบัติล่มจมของผู้อื่นถือเป็นอาหารปากอันโอชะเพื่อจะได้ไว้เคี้ยวเล่นในวงสมาคมเวลาว่างแม้เขาจะไม่ต้องการภาวะเช่นนั้นถ้าเกิดกับตัวของเขาเองในขณะที่ข้าพเจ้ารำพึงอยู่นั้นมีเด็กหนุ่มตระกูลพราหมณ์สองคนเดินเข้ามาโดยไม่ทันเห็นข้าพเจ้าแล้วก็นั่งพักณใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยหันหลังให้ข้าพเจ้าวาเศรษฐะเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินมาพักในป่าไม้สีเสียดนี่ค่อยสบายขึ้นหน่อยถ้ารัตติยามาด้วยคงจะรื่นรมขึ้นอีกมากทีเดียวนามนั้นเขาคงหมายถึงคนรักของเขาคนกำลังมีความรักใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เองเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเปรยขึ้นเห็นอะไรไปที่ไหนก็คิดถึงแต่คนรักหายใจเข้าหายใจออกเป็นคนรักไปหมดก็ฉันยังหนุ่มแน่นมีกำลังสมบูรณ์และมีคู่รักน่ารักอย่างรัตติยาจะไม่ให้ฉันใฝ่ฝันและพร่ำเพรออย่างไรอย่าว่าแต่เราเลยแม้แต่พระสมณะโคดมพระบรมศาสดาก็ยังมีนางจินจมานวิกาไว้เชยชมเออความจริงมันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะภารัตวาชะแต่มันก็เป็นไปแล้ว ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวอนิจจาไม่ว่าจะหลบหลีกไปมุมใดข้าพเจ้าเป็นแต่ได้ยินแต่ข่าวอันไม่น่าชื่นใจนี้ทั้งสิ้นแคว้นโกศลมหารัฐและแคว้นใกล้เคียงเวลานั้นอบอวลไปด้วยควันไฟคือข่าวลือเรื่องสมเด็จพระบรมศาสดาและนางจินจมานวิกาข้าพเจ้าอึดอัดเป็นที่สุดอยากจะลุกขึ้นไปชี้แจงให้เด็กสองคนนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องว่ากรรมอันน่าบัดสีนั้นสมเด็จพระบรมศาสดามิได้ทำก็พอดีได้ยินเสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าวาเศรษฐะเธอเชื่อหรือว่าพระสมณะโคดมจะทรงกระทำอย่างนั้นจริงพยานหลักฐานออกแน่นหนาชัดเจนอย่างนั้นเธอยังจะไม่เชื่ออีกหรือภารัตวาชะผู้หญิงเขาเป็นฝ่ายเสียหายและบอกออกมาตรงๆว่าพ่อของเด็กในท้องคือใครเหตุการณ์ที่เป็นมาตลอดระยะเวลา 6-7 เดือนก่อนนี้ก็พอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นางจินจมานวิกาเดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันไม่เท่าไหร่ก็ตั้งท้องใครๆก็เห็นแต่ฉันยังไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ใส่ร้ายกันได้ผู้หญิงเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สุดของคนใจบาปที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายเกียรติยศของใครต่อใครภารัตวาชะสหายรักเรื่องถ้าไม่มีพยานหลักฐานฉันก็จะไม่เชื่อเหมือนกันแต่นี่ท้องของนางจินจมานดิกาเป็นพยานเอกที่จะไม่ยอมให้ใครเถียงได้เลย แต่ฉันคือยังไม่เชื่อภารัตวาชะพูดอย่างหนักแน่นจนกว่านางจินจมานวิกาจะคลอดพยานปากเอกจริงๆคือเด็กที่จะคลอดออกมาหาใช่นางจินจมานวิกาไม่ดอกและแม้เด็กจะคลอดแล้วถ้าไม่มีเขาหน้าแห่งข้าพเจ้าพุทธเจ้าเลยฉันก็ยังเชื่อไม่สนิทฉันเคยเห็นแม่ปริภาชิกาคนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามวัดของพวกเดรัจฉานิครนบ่อยไปนางอาจจะตั้งครรภ์กับใครสักคนหนึ่งก็ได้ในจำพวกเดรัจฉานิครนเหล่านั้นแล้วพวกนั้นก็เป็นศัตรูของพระพุทธองค์อยู่ด้วยทั้งที่พระองค์ท่านไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเธอเคยได้ยินนี้ใช่หรือพวกนั้นเที่ยวประกาศเปล่าๆเพื่อไม่ให้มหาชนเลื่อมใสตนเพื่อให้มหาชนเลื่อมใสตนแต่ก็หาสำเร็จไม่พอพวกนั้นหยุดประกาศไม่เท่าไหร่เรื่องของนางจินจมานวิกาก็โผล่ขึ้นมาเพื่อนรักอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปคอยดูกันไปให้ถึงที่สุดคนในโลกนี้ชอบใส่ร้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผลประโยชน์ขัดกันฉันไม่ใช่คนเชื่อง่ายเธอก็รู้ฉันมั่นใจว่าคนเชื่อง่ายเป็นคนงมงายแต่คนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเสียเลยก็เป็นคนงมงายเหมือนกันและดูเหมือนจะงมงายกว่าคนเชื่อง่ายเสียอีกฉันไม่ได้ว่าอะไรภารัตวาชะพูดแต่บทเป็นแต่ฉันบอกว่าให้คอยดูกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้นแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองก็เดินละดงไม้สีเสียดื้อบื้อหลังปล่อยให้ข้าพเจ้าจมอยู่ด้วยจินตนาการที่สับสนสุดพันนา